Друга книга Самуїла, розділ третій. Війна між домом Давида і між домом Саула тяглася довго. Та Давид дедалі більше закріплювався, а дім Саула дедалі слабшав. І народилися Давидові сини в Хевроні. Перворідень його був Амнон від Ахіноами з Єзреелу. Другий – Кіліав від Авігайли, вдови по Навалі з Кармелю. Третій – Авесалом, син Маахи, дочки Талмая, царя Гешуру. Четвертий – Адонія, син Хагіти. П'ятий – Шефатія, син Авітали. Шостий – Їтреам від Егли, жінки Давидової. Ці народилися у Давида в Хевроні. Тим часом, як тяглась війна між домом Саула і домом Давида, Авнер вбився у силу в домі Саула. У Саула ж була наложниця на ім'я Ріцпа, дочка Аї. Ішбаал, син Саула, сказав Авнерові: «Чому ти ввійшов до наложниці мого батька?» Розсердився Авнер на слова Ішбаала і мовив: «Хіба я пасиголовець? Понині постійно чиню я добро домові Саула, батька твого, його братам та його приятелям, і не допустив, щоб ти потрапив у руки Давида. А ти тепер ще мені докаряєш за жінку? Хай Бог Авнерові відплатить, та ще й причинить, коли я не зроблю Давидові того, в чому Господь йому поклявся, говоривши: заберу від дому Саула царство і поставлю престол Давида над Ізраїлем і над Юдою, від Дану аж до Версавії». І не зважився Ішбаал відповісти Авнерові ні слова, бо він боявся його. Тоді послав Авнер послів до Давида, щоб сказати йому: кому, мовляв, належить край? А далі: уклади союз зо мною, і моя рука буде з тобою, щоб привернути до тебе всього Ізраїля. Той відповів: добре, укладу союз із тобою, тільки одного вимагаю я від тебе. Ти не побачиш мого обличчя, якщо не приведеш Міхаль, дочку Саула, коли прибудеш побачитися зо мною. Давид послав послів до Ішбаала, сина Саула, щоб сказати: віддай мені мою жінку Міхаль, яку я здобув собі за сотню філістимлянських передніх шкірок. Тоді Ішбаал послав, щоб її взяти, в її чоловіка Палтієла, сина Лаїша. Чоловік її проводжав її, плачучи в дорозі аж до Бахуріму. Тоді Авнер сказав до нього: іди, повертайся. І той повернувся. Авнер увійшов у переговори зі старшими Ізраїля і промовив: давно вже ви бажали собі Давида царем над собою. Беріться, отже, тепер до діла, бо Господь так сказав був про Давида: рукою слуги мого Давида я визволю народ мій Ізраїля з рук філістимлян та всіх ворогів його. Говорив Авнер також із Веніамином, а потім пішов у Хеврон переказати Давидові про все, що ухвалив Ізраїль і весь дім Веніамина. Коли ж Авнер у товаристі 20 мужів прибув до Давида в Хеврон, Давид справив Авнерові і мужам, що були з ним, бенкет. І каже Авнер до Давида: ось я готовий піти і зібрати всього Ізраїля до мого володаря царя. Вони укладуть союз із тобою, і ти царюватимеш над усім, як лиш твоя душа захоче. І відпустив Давид Авнера, і він пішов у мирі. Аж ось прийшли слуги Давида з Йоавом із якогось походу і принесли велику здобич. Авнера ж не було вже в Давида в Хевроні, бо Давид відпустив його, а той пішов собі був у мирі. Коли ж повернувся Йоав із військом, що було при ньому, Йоавові сказали: «Авнер, син Нера, був у царя, та цей відпустив його, і він пішов у мирі». Тоді Йоав увійшов до царя і каже: «Що ти вчинив? Авнер прийшов до тебе, чому ж ти його відпустив, і він пішов? Чи ти ж не знаєш Авнера, сина Нера? Та ж він прийшов був, щоб тебе обманути, щоб спізнати твої виходи і входи, і довідатись про все, що дієш». І коли Йоав вийшов від Давида, послано було гінців за Авнером, і завернули його від Сіра криниці, а Давид не знав про це. Як же повернувся Авнер у Хеврон, Йоав відвів його на бік від воріт, наче б із ним поговорити тайно, і тут ударив його в живіт, і він умер за кров Азаела, брата Йоава. Довідався про це Давид пізніше і мовив: «Не винен я і моє царство перед Господом повіки за кров Авнера, сина Нера. Нехай вона впаде на голову Йоава і на всю родину його батька. Нехай у домі Йоава не переводяться ніколи такі, що не дугують на течиво чи на проказу, ті, що лиш до веретна здатні, що падають від меча або сидять без хліба». Йоав і його брат Авішай стратили Авнера за те, що він убив їхнього брата Азаела в бою під Гівеоном. І повелів Давид Йоавові і усім людям, що були при ньому: «Пороздирайте на собі одежу, підпережіться волосяницями і йдіть перед Авнером, голосивши». Та й цар Давид ішов за марами позаду. І як Авнера поховали в Хевроні, плакав цар уголос над гробом Авнера. Та й також увесь народ плакав. Цар співав таку плачевну пісню над Авнером, кажучи: «Чи то ж смертю безумного мусив Авнер умирати? Руки тобі не зв'язано, ноги тобі не скуто кайданами. Ти поліг, як полягають від розбишаків». І плакав за ним увесь народ ще більше. Весь народ, поки був день, прийшов просити Давида, щоб їв щось, та він заклявся: «Хай мені Бог відплатить і гіршим, коли я буду їсти хліб або щось інше перед заходом сонця». Довідався про те народ, і воно було йому до вподоби, та й усе, що цар чинив, подобалось людям. Увесь народ і весь Ізраїль того дня впевнився, що то не з волі царя вбито Авнера, сина Нера. Цар сказав своїм слугам: «Чи знаєте, що цього дня поліг князь і великий муж у Ізраїлі? Я нині ще слабий, хоч і помазаний на царя, а ті люди, сини Церуї, сильніші за мене. Нехай Господь відплатить по заслузі тому, хто чинить зло».